79, odcinek Sandomierz-Połaniec w pobliżu miejscowości Andruszkowice. Samochód dostawczy zderzył się, no i właśnie, znowu z motocyklem. Wprowadzono ruch wahadłowy. 22 53 i 20 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, już minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W sieci opublikuje stenogramy z podsłuchanych rozmów telefonicznych twórcy Amber Gold. 41 lat po protestach robotników w warszawskim Ursusie wspominano uczestników tamtych wydarzeń. Prezydent Francji zastanawia się nad zwołaniem posiedzenia obu izb parlamentu w Pałacu Wersalskim. Stenogramy z podsłuchanych przez ABW rozmów telefonicznych Marcina P., twórcy Amber Gold, opublikuje w jutrzejszym wydaniu Tygodnik w sieci. Już dziś część treści rozmów przytacza portal w polityce.pl. Są to rozmowy Marcina P. m.in. z Pawłem K. Jak pisze w polityce.pl, chodzi najprawdopodobniej o adwokata byłego członka Rady Nadzorczej Amber Gold, a także z Andrzejem Korytkowskim, szefem parabanku FinRoyal oraz Jarosławem Frankowskim, byłym dyrektorem zarządzającym OLT Express. Michał Karnowski z Tygodnika w rozmowie z Polskim Radiem 24 zwrócił uwagę, że stenogramy pochodzą z lipca i sierpnia 2012 roku, czyli z okresu tuż przed upadkiem piramidy finansowej. W tym czasie Marcin P. dokonuje takiej operacji czyszczenia sprawy. To znaczy możemy podejrzewać, że niszczona jest dokumentacja, a na pewno słyszymy na tych taśmach o wyprzedawaniu majątku. On na przykład dzwoni do banku i mówi: chciałbym sprzedać 10 sztabek złota, czy możecie mi zapłacić gotówką? Idzie do pani notariusz i dokonuje iluś transakcji przepisania na swoich bliskich, tak żeby uciec przed ewentualną egzekucją majątku, który ma. Mieszkania, samochody są wyprzedawane. Więc to jest taki jeden wątek czyszczenia sprawy, na który ktoś pozwala. W rozmowach padają też sugestie, że połączenia telefoniczne są podsłuchiwane przez ABW. Pojawia się też wątek dotyczący Michała Tuska. Marcin P. mówi Andrzejowi Korytkowskiemu, tu cytat: jak pan wie, u mnie pracuje syn premiera, pracował w OLT i dopóki on pracował, to wydaje mi się, że nikt nas nie ruszył. Koniec cytatu. Marcin P. w środę ma zostać przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Dzień później jego żona Katarzyna P. Spółka Amber Gold, która działała od 2009 do 2012, ogłosiła likwidację. Wcześniej skusiła wysokim oprocentowaniem wkładów tysiące klientów, którzy nie otrzymali z powrotem pieniędzy z obiecanymi odsetkami. Sprawa dotyczy 19 tysięcy osób, które straciły ponad 800 milionów złotych. W warszawskim Ursusie wspominano protesty miejscowych robotników z 1976 roku. Główne obchody zorganizowano na placu przed Urzędem Dzielnicy. Przemawiając do zgromadzonych na placu czerwca 1976 roku, minister obrony Antoni Macierewicz przypomniał, że 41 lat temu mieliśmy do czynienia z kontynuacją serii powojennych zrywów antykomunistycznych. Ursus był zaś ich ważną częścią. Fala po fali przychodziły walki robotników Łodzi, Poznania, Wybrzeża i wreszcie 76 rok. To były kolejne fale powstańczej Polski. Burmistrz Ursusa Urszula Kieszkowska powiedziała zaś, iż protesty w Ursusie rozpoczęły finalny etap walki z aparatem komunistycznym. Po raz pierwszy ówczesne władze komunistyczne wycofały się ze swojego pomysłu podwyżek cen. W 1976 roku pikietujący pracownicy zakładów mechanicznych w Ursusie wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Demonstracje spacyfikowano siłami milicji, w tym oddziałów specjalnych ZOMO. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Francji rozważa zwołanie posiedzenia obu izb parlamentu. Miałoby się odbyć w Pałacu Wersalskim, poinformował rzecznik rządu. Jest to procedura zarezerwowana głównie dla zmian w konstytucji lub ważnych przemówień głowy państwa. Rzecznik nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że rozważana data wspólnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego i Senatu to 3 lipca, o czym Emmanuel Macron mówił w kampanii wyborczej. Prezydent Nicolas Sarkozy wystąpił przed deputowanymi i senatorami w Wersalu w 2009 roku. W szczytowej fazie kryzysu finansowego i bankowego. Jego następca François Hollande zwołał kongres w listopadzie 2015 roku po serii zamachów terrorystycznych we Francji. Rekordziści szykowali się do tego dnia od kilku miesięcy. W małopolskim Zalipiu rozstrzygnięto 54. konkurs Malowana Chata. Ludowi twórcy ozdabiają tradycyjnymi motywami kwiatowymi domy, zagrody, studnie, a nawet psie budy. Agnieszka Dobroś z Niwek bierze udział w konkursie po raz 21. I studnie, koryto, chlewnie, stajnie, dwie wozówki, piwnice, stodołę. To ile to zajęło? O Jezu, bardzo dużo. Dwa miesiące prawie. To jest jeszcze gdzie malować w takim wypadku? Jest, bo co roku wszystko maluję. od nowa, bo to jest normalnie gospodarstwo i po prostu to się nie przetrzyma. W tegorocznym konkursie wzięła udział rekordowa liczba 105 malarzy i malarek. To był Serwis Trójki. W nocy przelotny deszcz na zachodzie, północy i w centrum. Poniedziałek z przewagą chmur, po południu szansa na rozpogodzenia. Miejscami niewielkie przelotne opady deszczu, w południowej części kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisca Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisca Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Wszystko zgodnie z planem, można by powiedzieć. Jest niedziela, jest godzina 17 z minutami, a my zapraszamy Państwa na dwie godziny sportu w Trójce. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański, czyli nasza roztańczona w rytmie reggae para. Zaproponuję Państwu bardzo spokojne dwie godziny, jeśli chodzi o muzykę, ale jeśli chodzi o informacje sportowe, proszę Państwa, to naprawdę będzie się działo. Zaczniemy oczywiście od znakomitego występu naszych żużlowców w Danii. Znowu Horsens będzie polskie! Maciej Janowski wygrywa po raz drugi! Coś niemożliwego! Maciej Janowski, król Polski i Danii! No ta strata głosu komentatora usprawiedliwiona, proszę Państwa, bo momentami nasi jeździli rzeczywiście jak w transie. Za kilka minut podsumujemy zawody w Danii. I wygląda na to, że nie powinno się organizować poważnych turniejów piłkarskich w Polsce. Nasi piłkarze nie dorastają do rywali. Euro 2012 wpadka, Mistrzostwa Europy U21 podobna. Prawda jest taka, że no te 3-0 to jest chyba najmniejszy wymiar kary, bo nie oszukujmy się, gdyby Anglicy chcieli, mogliby wykorzystać dużo więcej sytuacji, mogliby nas ośmieszyć wyższym wynikiem. Ja widziałem dwa mecze w telewizji, ty widziałeś dwa mecze na żywo. Będziemy rozmawiali, gościem naszym będzie Michał Pol. Już niebawem podsumujemy te mistrzostwa. Gdyby Państwo mieli jakieś propozycje co do tego, jak ocenić start naszych młodych piłkarzy, czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Co innego nasi lekkoatleci. Ci rzeczywiście grają jak z nut. W Lille o drużynowe Mistrzostwa Europy walczą w tej chwili. Wczoraj przykład dał kapitan Marcin Lewandowski, pewnie wygrywając bieg na 1,5 kilometra. Dałem świetny przykład tutaj młodym sportowcom, młodym zawodnikom, bo jest tu naprawdę ich dużo w tym roku w naszej drużynie. Świetna lekcja dla mnie. No i jedziemy dalej, bo cel jest tylko jeden w tym sezonie oczywiście, Mistrzostwa Świata w Londynie. Będziemy się łączyli z Lille już niebawem, bo te zawody trwają. I na miejscu jest Rafał Bała. Na pewno duże imprezy w Polsce są dobrze zorganizowane. Za tydzień Mikołajki gościć będą najlepszych rajdowych kierowców świata. Warmia skorzysta z okazji. Jak fantastyczna jest to promocja naszego kraju, Warmii i Mazur, a jednocześnie dobrej organizacji. To, co się wszystko składa na dobry imidż naszego kraju. Więc myślę, że nieraz nie doceniamy, jak wielką szansę daje rajd Polski dla promocji naszego kraju. Będą nowe OS-y, podobno są świetnie przygotowane miejsca dla kibiców. Pamiętajmy tylko, proszę Państwa, bezpieczeństwo zobowiązuje. Na naszym rynku księgarskim, jak wiesz, Krzysztof, pozycji sportowych nie brakuje. Nie. Nasza redakcja jest wręcz zasypywana. Co tydzień dostajemy mnóstwo książek. Ale Knockout, czyli rozmowa z Agnieszką Rylik, zasługuje na uwagę. Dlaczego? Bo ta dziewczyna jest do bólu szczera. Ktoś zada ci cios, a ty ustawiasz i rozwalasz to wszystko na spokojnie, więc dlatego tak w miarę wygląda, się śmieją zawsze, że ja mówię, a to pani nie wygląda na bokserkę, pani ma taką twarz, nigdy złamanego nosa, ja mówię, bo byłam dobra. Recepta na sukces, być dobrym. A co jeszcze w trzeciej stronie medalu? Na pewno o zbliżających się World Games we Wrocławiu, o kolarskich mistrzostwach Polski, o przygotowaniach Marcina Tybury do kolejnej walki w MMA, o drafcie w NBA i o piłkarskim pucharze Neymara. Mówiłeś o numerze telefonu, pod którym czekamy. Mówiłem. Na Elżbieta państwa Różycka już czeka na państwa telefony. Myślę, że nie tylko U21, ale wszystkie tematy, które państwa interesują. Zresztą taką tradycją naszej audycji jest to, że państwo często dzwonią, wracając z różnych imprez sportowych i mówią o tym, co ciekawego działo się na przykład podczas Mistrzostw Polski w rzucie młotkiem do telewizora. A pół godziny temu zakończył się wyścig ze startu wspólnego w Mistrzostwach Polski w kolarstwie. Pierwszy linię mety ze łzami w oczach minął Adrian Kurek. Drugi był Marek Rutkiewicz, trzeci Emanuel Piaskowy. Valentino Rossi był najszybszy podczas Grand Prix Holandii. Były mistrz świata wyprzedził Dalilo Petrucciego oraz Marka Marqueza. Dla Rossiego to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Na czele klasyfikacji generalnej utrzymał się piąty dzisiaj Andrea Dovizioso. Kolejne zawody już za tydzień w Niemczech. Reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce po 44 z 40 konkurencji w drużynowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zgromadzili do tej pory 252 punkty, 271 mają prowadzący w klasyfikacji generalnej Niemcy. Na trzecim miejscu jest ekipa Wielkiej Brytanii. Nadal trwa gorący okres na piłkarskich stadionach, bo przecież u nas w Polsce Mistrzostwa Europy do lat 21. Mamy już komplet półfinalistów i przyznają państwo mecze marzenie. O finał powalczą Hiszpania z Włochami i Anglia z Niemcami. Obydwa te spotkania w najbliższy wtorek wieczorem. W Rosji trwa za to próba generalna przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata. Chodzi oczywiście o Puchar Konfederacji. Znamy już pierwszych półfinalistów. To Portugalia i Meksyk. Mistrzowie Europy pewnie pokonali wczoraj 4-0 Nową Zelandię. Meksykanie wygrali 2-1 z Rosją. Od 17:00 trwają spotkania w grupie B. Chile gra z Australią, a Niemcy z Kamerunem. Zerkamy, jakie wyniki. W obydwu spotkaniach na razie bezbramkowe remisy. No, w końcu mamy dopiero 10-11 minutę. Coraz bliżej ostatecznego rozstrzygnięcia w kobiecym eurobaskecie. W wieczornym finale zagrają Hiszpanki i Francuzki. W półfinałach Hiszpania wygrywa z Belgią, a Francja z Grecją. Początek meczu finałowego dziś 20:30. Tenisiści w pocie czoła przygotowują się do Wimbledonu. Dobrą formę potwierdza jeden z faworytów. Pewnie faworyt numer jeden do wygranej w Londynie, Roger Federer. Szwajcar po raz 9 w karierze wygrał turniej ATP w Hale. W finale pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-1 i 6-3. Ten Zwieriew ma świetny turniej w Hale, bo nie tylko grał w finale singla, ale także w finale debla. I to z naszym Łukaszem Kubotem. Łukasz, grający w parze z Marcello Melo, gra właśnie z braćmi Zwieriewiami. Pierwszy set wygrali bracia Zwieriewowie. Oni są Niemcami do 5, a zatem czekamy ale na kolejny set. Mam dobrą informację. Co się dzieje dalej? Bo drugi wygrała para Kubot-Melo. Brawo. 6-3. Rozpoczyna się trzecia decydująca partia. Trzymamy kciuki, ale przyznasz, że Kubot Melo to jest naprawdę w tej chwili debel na to, żeby wygrać Wimbledon. Oni w tym turnieju są rozstawieni w Hale z numerem 1, a to o czymś świadczy. To co? Dużo się dzieje również na londyńskich kortach Queen's Clubu. Rzeczywiście do finału turnieju awansowali Chorwat Marin Cilic i Hiszpan Feliciano Lopez. Grający w parze z Marcinem Matkowskim, Cilic ma również szansę na zwycięstwo w turnieju deblowym. Najpierw muszą jednak dokończyć przerwany przy stanie 6-1 i 3-5 mecz półfinałowy z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem. Niestety Jurek Janowicz po dobrym występie w Stuttgarcie, tym razem już w pierwszej rundzie kwalifikacji, musiał pożegnać się z turniejem. Wiesbaden przegrał z Chorwatem Frankiem Skugorem 6-7. Do rywalizacji, przypomnę, wraca Agnieszka Radwańska, nasza najlepsza tenisistka. Będzie grała w turnieju. W Eastbourne jest rozstawiona z numerem 8. A Tomasz Adamek wraca na bokserski ring w dobrym stylu. Podczas wczorajszej gali w Gdańsku w walce wieczoru pokonał jednogłośnie na punkty Australijczyka Solomona Haumono. Z dobrej strony zaprezentowali się również inni nasi pięściarze. Krzysztof Głowacki pokonał Hizniego Altunka z Turcji, a Mateusz Masternak zwyciężył Ukraińca Ismaiła Siwacha. Ciekawe, czy ta gala była, jeśli chodzi o na przykład finanse, pozytywna, bo nasz kolega, nie mówię o tym, że nasz kolega, redaktor sportowy Mateusz Borek był promotorem po raz pierwszy, wiesz? Nie wiedziałem tego. No, ciekawe, czy będzie mógł zapisać sobie tę galę jako taki po stronie przychodów. Dobre doświadczenie w swojej karierze zawodowej. Trzymamy kciuki, bo to zawsze miło, jak nasi koledzy podejmują się takich trudnych wyzwań. O żużlowcach już za chwilę. Państwo wiedzą, wczoraj znakomity występ podczas Grand Prix Danii. Pierwszy był Maciej Janowski, trzeci Patryk Dudek, a w środku jeszcze był Emil Sajfutdinow. Natomiast dodajmy jeszcze, że w Warszawie trwa trwa turniej AMP w futbolu. To są piłkarze, którzy grają po amputacjach nóg. Są naprawdę niesamowici. Gdyby państwo widzieli, co potrafią zrobić tą jedną nogą, poruszają się oczywiście na kulach. Tak. Coś niezwykłego. Polacy awansowali do finału w meczach grupowych 6-1 z Japonią i 11-0 z Grecją. W półfinale okazali się lepsi od Irlandczyków. To było 4-1. Trwa mecz finałowy. O wyniku państwa poinformujemy. Mamy dokładnie kwadrans po godzinie 17. Za chwilę żużel, ale już gramy. Na Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu nasze polskie szczypiorniski na piasku zdobyły srebrny medal. Jest to pierwszy medal w ogóle w tej dyscyplinie, historycznie można powiedzieć. Także taka miła informacja. Dzisiaj był finał. W finale przegrały dziewczyny z Norweszkami. Bardzo panu dziękujemy. Ta dyscyplina będzie w programie The World Games we Wrocławiu. Nie tylko w programie The World Games, ale również w programie Trzecia Strona Medalu. Dzisiaj spróbujemy jeszcze rozszerzyć temat. Brawo dla naszych szczypiornistek na plaży. A teraz już obiecany żużel. Przy naszym telefonie jest Tomasz Dryła, ekspert żużlowy NC+. Witaj, Tomku. Witam serdecznie, witam. Miałeś wczoraj przyjemność komentować świetny występ Polaków podczas Grand Prix Danii. Zacznijmy od znakomitego występu Macieja Janowskiego. Wygrał w Grand Prix Danii po raz drugi z kolei. Świetnie czuł się na krótszym torze. Czy wyszło jego doświadczenie z występów na podobnych torach w lidze angielskiej? Zacznę może od tego, że w pytaniu padło słowo przyjemność i to muszę podkreślić, bo mam fajną robotę w ostatnim czasie, szczególnie to jak Polacy jadą, jaką frajdę sprawiają kibicom swoją jazdą, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Czy doświadczenie z torów angielskich? Pewnie nie, bo Macieju już od jakiegoś czasu nie ma w Anglii. Co swoje tam miał wyjeździć, to wyjeździł, natomiast wychodzi na pewno doświadczenie w ogóle, doświadczenie w najwyższej stawce, doświadczenie w cyklu Grand Prix, doświadczenie w Pucharze Świata i te wszystkie rzeczy, które mimo młodego wieku Maciej Janowski w swoim CV, w swojej głowie tak naprawdę już ma i jeśli chodzi o psychikę, o wytrzymałość, o podejście mentalne do zawodów, to jest w absolutnej czołówce światowej i tutaj możemy być zawsze spokojni o to, że on da radę. No jechał genialnie, jechał fenomenalnie. Tak, Tomek, ten tor wczoraj nie był łatwy. W pewnym momencie okazało się, że dużo lepiej jechać zewnętrzną częścią toru. Nie był łatwy, bo sporo padało w Horsens tak naprawdę. Długo drżeliśmy jeszcze w dniu zawodów, czy one się odbędą, bo naprawdę spora ulewa przeszła nad Jutlandią właśnie w dniu zawodów. Później jeszcze organizatorzy dolali zdecydowanie za dużo tej wody po pierwszej serii startów. No i zawodnicy sami mieli pretensje. Zdarzały się dziury, ale też no, większość zdecydowana wyścigów pokazała, że przy takim poziomie zawodników naprawdę można zrobić piękne widowisko, bo to był genialny spektakl pod kątem samego sportu, pod kątem dramaturgii i tego wszystkiego, co się działo. Naprawdę myślę, że najbardziej nawet wybredni kibice dostali wszystko. Dostali po prostu wszystko, to był żużel totalny. Chwaliłeś i słusznie Macieja Janowskiego, ale wypada też pochwalić Patryka Dudka, wczoraj miejsce trzecie i znakomity ten jego debiutancki sezon w Grand Prix. Patryk zaskakuje in plus w każdym kolejnym turnieju. Zaskakuje także tą stroną mentalną, bo nie wszyscy to wytrzymują. Duńczycy po raz kolejny jadąc na swoim torze, jadąc w swoim kraju przed swoimi kibicami po prostu się oszaleli, powariowali i między sobą tak się cieli, że coraz się albo przewracali, albo jeden atakował drugiego. To dotyczyło wszystkich zawodników tak naprawdę, natomiast i Patryk Dudek, i Maciej Janowski, to myślę, że tę sferę mentalną trzeba podkreślić. No są nie do złamania, są naprawdę znakomicie przygotowani, oswojeni, gotowi na walkę już o najwyższe cele i Patryk Dudek po raz kolejny, o ile Maciej Janowski świetnie wygrywał starty, chociaż w finale musiał powalczyć na dystansie o pierwsze miejsce, to Patryk Dudek nacharował się w tym turnieju bardzo, bardzo dużo. W zdecydowanej większości tych przypadków wychodził obronną ręką i to on wygrywał. I to on ucierał nosa zawodnikom, którzy jeszcze do niedawna rozdawali w Speedwayu najlepsze karty. Kapitalnie rozegrali ten półfinał, bo przecież przypomnijmy naszym słuchaczom, że oni jechali razem w drugim półfinale. I wiadomo było, że muszą tak pojechać, żeby awansować obaj. I udała się ta sztuka znakomicie. No to było coś genialnego. My oczywiście spekulowaliśmy. Może jeden fajnie by było, że pojechał w jednym w półfinale, drugi w drugim, większe szanse. Wybrali tory dość zaskakujące, bo tak jak zwróciliście uwagę, szczególnie w końcówce turnieju zaczęły lepiej chodzić te pola zewnętrzne. Natomiast oni ustawili się na pierwszych dwóch. Ale jak później opowiadali, jakie były przesłanki tych wyborów, jak się czuli psychicznie, jak dużo mieli wariantów w przypadku wygranego startu, przegranego, jak to się miało wszystko układać i jak to stosowali w wyścigach, w szalonych wyścigach, pamiętajmy, nie ma hamulców, ułamki sekundy na reakcję. Tak. Oni to wszystko wykonali naprawdę z misterną precyzją, no i dzięki temu mamy kolejny wielki sukces polskiego żużla. Chwalimy Maćka Janowskiego, chwalimy Patryka Dudka, ale wypada też wspomnieć o Jasonie Doyle'u, bo to człowiek cyborg. On chyba w poniedziałek miał operację śródstopia, wczoraj po parku maszyn chodził o kulach, a był w finale. Terminator. To, co zrobił Jason Doyle, nadaje się naprawdę do włożenia w historii sportu w te najbardziej hardkorowe, powiedziałbym, półki, bo niewielu sportowców jest tak zdeterminowanych i niewielu stać na to, żeby w tak krótkim czasie, po tak poważnym, jednak i uciążliwym dla żużlowca, bo ktoś powie, stopa to nie jest jakaś wielka rzecz. No akurat ta stopa dla zawodnika Speedwaya jest szalenie ważna, ona opiera się na haku i de facto steruje całym motocyklem, więc to, co zrobił Jason Doyle, a jeszcze dodam, że widziałem dzisiaj, jak wygląda jego noga. Dostaliśmy takie zdjęcie wracając z Horsens do Zielonej Góry na mecz ligowy. No to nie jest noga ludzka. To jest jakiś kawałek napuchniętego worka i widać, że musiało go to kosztować bardzo, bardzo dużo zdrowia i charakteru. No zasłużył na ogromny szacunek. Czy nam się podoba Jason Doyle, czy jest Australijczykiem, czy jakimkolwiek innym, to po prostu trzeba mu oddać ukłon, bo pokazał, że jest kozakiem po prostu. I na razie razem z Patrykiem Dudkiem prowadzą w generalnej klasyfikacji. Poczekamy teraz dość długo, do 22 lipca na Grand Prix Anglii. teraz... ale za dwa tygodnie Puchar Świata w Lesznie. No tak, no nudzić się nie będziemy w tym czasie. Tak, kolejne wspaniałe zawody przed wami. Jeszcze raz dziękujemy za wczorajszy wieczór. Świetnie się to oglądało, doskonale się was słuchało. Bardzo ci dziękujemy. To był specjalnie dla państwa Tomasz Dryła, ekspert NC+. Dziękujemy Tomku, wszystkiego dobrego i oby takich zawodów jak wczoraj było mnóstwo. A no tak, wszystkiego dobrego dla zawodników. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Ale w koło, wesoło. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że przyzywają wszyscy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do U21, tak? Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale Polacy przeszli 3 mecze bez straty seta w Mistrzostwach Świata w U21. Może to przeżywajmy, a nie jakąś piłkę nożną. Tak, ma pan rację, brawa dla siatkarzy, no ale przyzna pan, że jednak bardzo duże emocje wywołał turniej. W końcu byliśmy gospodarzami. Dużo się mówiło o drużynie Marcina Dorny, że dostarczy nam bardzo wielu wrażeń. Jak było, to o tym za moment. Witamy Michała Pola, dyrektora programowego grupy sportowej Onet w Onecie, prawda? Tym się w tej chwili zajmujesz. Tak, generalnie sportu w Onecie i w przeglądzie sportowym. I w przeglądzie sportowym, który niedawno jeszcze prowadziłeś. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Widziałeś dwa mecze na żywo, prawda? Tak, widziałem dwa mecze Polaków. Tak. Ten ze Szwecją, zremisowany, wyszarpany w ostatnich sekundach remis. No i ten niestety z Anglią. Bardzo, bardzo smutne rozstanie. I wiecie co? Miałem takie déjà vu, jak chyba wielu, z Euro 2012. Czyli wielkie nadzieje. Może ten balonik rozdmuchany wtedy, bo wydawało się, że grupa łatwa do wyjścia. Tutaj grupa nie była łatwa do wyjścia, ale zdecydowanie i wtedy, i dzisiaj miałem poczucie niewykorzystanego potencjału tych zawodników. Takie, że pod innym trenerem, no, co zresztą pokazuje przykład Nawałki, tak, no jak Lewandowski był u poprzedników, jak wyglądała, jak wygląda u Nawałki z maszyną do strzelania goli. I tutaj też zawodnicy, których niektórych znamy z ekstraklasy, niektórych zagranicznych klubów, jakoś wydawało się, że powinni byli znacznie więcej osiągnąć, lepiej grać. Tymczasem najbardziej szwankowała organizacja gry. To było przykre, że nie pod względem indywidualnych umiejętności myśmy odstawali, chociaż momentami też, tylko że my tutaj graliśmy takie, mieliśmy zrywy, szarpaniny, dobre 20 minut pierwsze albo 10, tak? Prowadzimy dwa mecze, dwa razy obejmujemy prowadzenie, a potem się wszystko sypie. Czyli twoim zdaniem dużą odpowiedzialność za brak sukcesu ponosi Marcin Dorna? No, uważam, że tak. Trochę mnie zdumiała taka jego obrona, a nawet taka sugestia prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, że on właściwie dalej pozostaje, bo to tak rzeczywiście będzie. Pozostanie pracownikiem PZPN-u i już obejmuje kolejną reprezentację, kolejnych młodych chłopaków przygotowuje do kolejnych eliminacji. Teraz już wiemy, już w ostatnim wywiadzie właśnie dla Przeglądu Sportowego Zbigniew Boniek zasugerował, że tak może niekoniecznie będzie. Teraz słyszymy z przecieków, że może trener Brosz tutaj. Dlatego, że słuchajcie, ja bardzo lubię trenera Dorne. Odniósł sukces te 5 lat temu, kiedy ten brązowy medal zdobył. Na 17. Tak, ale potem i eliminacje nieudane, te, kiedy jeszcze miał drużynę dużo mocniejszą moim zdaniem, bo z Milikiem i Zielińskim. I teraz ten okres zmarnowany, tak? No bo po prostu nie było drużyny na boisku. Były dwa szarpnięcia, był właściwie jeden, dwóch zawodników, którzy nie muszą się za ten występ wstydzić. Karolinety, ale on był... Oddajmy mu głos, Michał, bo akurat był na tym meczu Krzysztof Wróćmy jeszcze do tego meczu piątkowego z Anglikami, przegranego przez Polaków 0-3 i posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po tym spotkaniu nasi piłkarze i najpierw posłuchamy kapitana naszej reprezentacji Tomasza Kędziora. Trzeba powiedzieć, że zagraliśmy słabo. Nie tak jak sobie zakładaliśmy i przegrywamy, można powiedzieć, walkę o wyjście z grupy. W takim stylu, w tym nie powinno tak to wyglądać. Myślę, że więcej mogliśmy zrobić w pierwszych dwóch spotkaniach. Anglicy byli, można powiedzieć, lepszym zespołem o wiele. Od nas w pierwszych spotkaniach mogliśmy ugrać więcej. Teraz możemy gadać, ale no, przegrywamy mistrzostwo. Porażkę zapamiętam. Jedyne co na plus, że super kibice nas wspierali do końca i dopingowali nas. Chciałbym im za to podziękować i przeprosić za naszą grę. Teraz nieowijający w bawełnę Radosław Murawski. Na pewno wykorzystali nasze błędy i prawda jest taka, że no te 3-0 to jest chyba najmniejszy wymiar kary, bo nie oszukujmy się, zagraliśmy później w dziesiątkę i gdyby Anglicy chcieli, mogliby wykorzystać dużo więcej sytuacji, mogliby nas ośmieszyć wyższym wynikiem. Łukasz Moneta? No na pewno nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Boli nas ta porażka i odpadnięcie z turnieju. Jest to jakaś nauka dla nas na przyszłość i trzeba z niej wyciągnąć odpowiednie wnioski. Głowę podnieść do góry, bo przeżyliśmy fajną przygodę. Myślę, dla nas, dla każdego z chłopaków, sam udział w turnieju to wielka rzecz. I były momenty, gdzie mogliśmy ugryźć, ale no Anglia była na wysokim poziomie, którego nam zabrakło i, no i zasłużenie wygrała. I jeszcze podsumowanie turnieju bramkarza Jakuba Wrąbla. Przed turniejem spodziewaliśmy się, no nie ma co ukrywać, że 12 drużyn, które to przejechały, no to są klasowe zespoły, nawet czy to Słowacja, może być jakichś wielkich nazwisk, ale wszyscy grają na dobrym poziomie. Na pewno liczyliśmy, że uda nam się więcej osiągnąć na tym turnieju, ale niestety nie wychodzimy, kończymy z jednym punktem, także na pewno to jakaś nauczka i doświadczenie dla każdego z nas. Tutaj nie ma co zarzucać nic trenerowi, bo naprawdę dobrze wykonuje swoją pracę. Zawodnicy, my nie podołaliśmy temu wyzwaniu, także jesteśmy drużyną. Wszyscy zawodnicy, bramkarz czy trenerzy, wszyscy jesteśmy w tym razem. Tyle Jakub Wrąbel i wracamy do rozmowy z Michałem Polem. Michał, mówiłeś o tym, że zawiódł w jakiejś mierze trener Dorna, natomiast no, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. Nasi piłkarze nie grali w swoich klubach bardzo często i no i pewnie też stąd tak słaba dyspozycja. Tak, też nie chcę, żeby całej winy tutaj zrzucać na trenera Dorne i oczywiście wiele zależy też od zawodników, ale masz rację, nie grali w swoich klubach. No ale to inny trener może by się zastanowił, czy Bartka Kapustkę, który rzeczywiście był objawieniem Euro, tak, ale przez ten ostatni rok, no ostatni rok zmarnowany. Parę meczów, ja nie pamiętam, 11 czy 17 w U20. No i dramatyczny mecz ze Słowakami tutaj na Mistrzostwach Europy. No właśnie, przesłabe spotkanie. Dużo jest takich wątpliwości co do selekcji, co zresztą było widać, bo trener Dorna, co też chwała mu za to, przynajmniej no, nie trwał w uporze jak Franciszek Smuda na Euro, tylko jednak próbował tym składem, trochę z konieczności, prawda, nie mógł zagrać Kownacki w pierwszym meczu, w drugim zagrał, ale widzieliśmy no, to stawianie na Pawła Dawidowicza, który nie w eliminacjach, tylko w tych meczach sparingowych, no grał dobrze, były wobec niego wielkie nadzieje, nawet pamiętam, że Mateusz Borek kiedyś publicznie go nazwał, że to będzie przyszły polski Mats Hummels, tak? No był w kręgu zainteresowań kadry Nawałki, o mało co nie pojechał na Euro, no ale trzeba było wychwycić tak, że jest bez formy, a potem cały, nie wiem, wszyscy przed telewizorami, cały stadion się domagał, no zmiany. Wszyscy myśleliśmy, że on zejdzie w przerwie meczu ze Szwecją. Tymczasem wszedł w 87 minucie. Skoro trener Dorna go później bronił na konferencji, że on zrealizował wszystkie zadania, jakie mu powierzono, ale nie wystawił go za Gliwa, tak za Gromulowski. Kolejny mecz. Więc oczywiście no, do zawodników może tak jak mówisz, nie można za dużo wymagać, skoro tam trząs stanowili piłkarze Ruchu Chorzów, który spadł. Ale panowie, mnie się wydaje, że patrzymy troszkę na polską piłkę z perspektywy sukcesu drużyny seniorskiej. To prawda, to że jest seniorzy niestety, nas rozpuścili. Oni trochę nas rozpuścili. Mamy znakomitą reprezentację, która w ogóle nie odpowiada temu, co dzieje się na naszych ligowych boiskach. No właśnie, bo czy różnica między tym, jak gra w tej chwili reprezentacja seniorska, a tym, co się dzieje na ligowych boiskach, czy co widzieliśmy w U21, jest kolosalna. Michał, to jest inna kultura gry. Czy to jest... Ci Anglicy grali, nie wiem, czy żeście widzieli. Tak. Oni grali z uśmiechem, stałe fragmenty. Pewność siebie. Tak samo. Pewien sposób jakby podejścia zawodowego do tego, co robią. Pytanie, czy to jest lustrzane odbicie naszej słabej ligi, kadra młodzieżowa? Myślę, że tak, bo poza tymi małymi wzmocnieniami w postaci Karola Linettego czy Mariusza Stępnickiego, pamiętajmy, że jednak z różnych względów, może poza merytorycznych, wcale nie chodziło o formę, nie zagrał Bartłomiej Drągowski ani Krystian Bielik. Potem już tą swoją wypowiedzią sobie pozbawił się możliwości gry, ale trochę jest tak, zobaczcie, kadra nas rozpuściła, masz rację, Michał, kadra jest w reprezentacja seniorów jest w pierwszej dziesiątce reprezentacji świata, tak? A nasza ekstraklasa wypadła z 20 lig nie na świecie, tylko w Europie. No więc zobaczcie, ile kto jest przed nami. No jak popatrzymy poza Legią w europejskich pucharach, co oby teraz ta odsłona była inna. No ale jak przypomnimy sobie ostatnią, no to trochę nie ma się co dziwić. Kadra nas rzeczywiście rozpuściła, ale jak mówię, jest takie poczucie, bo też myślę, że to rozczarowanie też takie powszechne, jak czytam w komentarzach, bierze się stąd, że o rany, to teraz trzeba będzie lewemu pilnować, żeby nie skończył kariery do 40, bo nie ma następców. Tak nie jest. Ja wierzę, że... Czy to są obawy na wyrost? Na wyrost, oczywiście. Wielu z tych piłkarzy może się przebić do kadry Nawałki, uzupełnić zawodników odchodzących. No to jako konkrety poproszę. Z wielu piłkarzy. No Michał, wymieni trzech, których widzisz za rok w reprezentacji seniorskiej z tej drużyny, która grała z Anglią czy ze Szwecją. Nie wiem. Po mundiale może wchodzących już na kolejne eliminacje. Jan Bednarek na pewno. Oby tylko po odejściu z Lecha miał miejsce w Dawid Kownacki. Dawid Kownacki. A to jest przesądzone, jeszcze, że on przechodzi do Southampton? Chyba jeszcze nie przesądzone. Mm-hmm. No właśnie nie wiem, jak ten mecz z Anglią, w którym dostał bardzo głupią czerwoną kartkę. Jak on wpłynie na ten transfer ewentualny. Tak. Tomasz Kędziora, to myślę, że najpewniej z tych, którzy jeszcze nie grają w kadrze Nawałki, no bo Linetty już się ociera. Dawidowicz powiedzmy, że też jest w kręgu, może doprowadzony do formy, grający w swoim klubie. No czyli widzisz. Krystian Bielik, to jest melodia przyszłości, Drągowski tak samo. Bramkarze mamy jeszcze młodych tych w seniorskiej reprezentacji. Jeszcze pobrają. Tak, ale to im to się ciężko będzie przebić, prawda, bo mamy świetnych i młodych, Skorupski, Szczęsny, seniorskich. Jakieś fatum niestety, jeśli chodzi o organizację tych dużych piłkarskich imprez w Polsce, bo stać już nas organizacyjnie na to naprawdę. Stadiony są pełne, ładne, dojazd, widać, że ludzie... idealna atmosfera, to mogą nam zazdrościć. Słuchajcie, pełne stadiony teraz, nie wiem, czy widzieliście mecz Niemców w Tychach, Anglików, znaczy mecz Włochów, Hiszpanów, gdzie, jak sobie przypomnę, nie byłem, co prawda, tylko widziałem w telewizji fragmenty tych poprzednich Mistrzostw Europy gdzieś w Czechach, tam parę tysięcy osób może przychodziło. Atmosfera, to nam mogą wszyscy pozazdrościć. Tak samo też było podczas Euro 2012. Wszyscy nas chwalili jako gospodarzy i niestety nasza kadra też za bardzo jak gospodarz się Czyli reasumując, zachowała. Panowie, możemy powiedzieć, że jesteśmy na remis, bo organizacyjnie już jesteśmy absolutnie w elicie europejskiej. Tyle, że sportowo w plecy. Jak ktoś zażartował na Twitterze, jesteśmy dobrymi gospodarzami, bo nie wyszliśmy z grupy, bo gospodarz nie, wy, nie, nie wychodzi, jak ma jest gościnny, tak? Michał Pol. Przegląd sportowy Onet, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz, proszę państwa, słyszymy już te dźwięki? Tak, Krzysztof. Reggae Ostruda Festival w tym roku. Proszę państwa, to jest zespół Steel Pulse, gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrudzie. 11, 12, 13 sierpnia polecamy, a grupa zagra bodajże w piątek wieczorem. To jeden z największych przebojów tego zespołu, Huntsworth Revolution. Steel Pulse, gwiazda tegorocznego Ostruda Reggae Festival, a my, proszę państwa, możemy z przyjemnością powiedzieć, że Łukasz Kubot i Marcelo Melo znowu wygrywają. To prawda, chodzi o finałowy mecz w turnieju Debla w Halle, na trawiastych kortach w Halle, i Łukasz Kubot z Marcelo Melo wygrali ten decydujący set 10-8 i zwyciężyli całą imprezę rangi ATP. Dodajmy jeszcze dwa wyniki meczu o Puchar Konfederacji. Chile przegrywa z Australią 0-1, a Niemcy nadal remisują z Kamerunem 0-0. Ale cisną, cisną. Przed chwilą mieli seteczkę. No dobrze, to co? To teraz zajmiemy się rajdami samochodowymi. Zawrotne prędkości, tumany kurzu, ryk silników i zapach paliwa. To wszystko już za niecały tydzień czeka na kibiców rajdów. Najlepsi kierowcy świata już w przyszłym tygodniu zawitają do Mikołajek na rajd Polski. Wszyscy zgodnie przyznają, że uwielbiają ścigać się w naszym kraju. Co ich czeka w tym roku i czy organizatorzy przygotowali dla nich jakieś niespodzianki? O tym Tomasz Gorazdowski. Już w czwartek w Mikołajkach zaczyna się kolejna eliminacja rajdowych mistrzostw świata, 74. Orlen Rajd Polski. Przyjeżdżają najlepsi z najlepszych. Wśród startujących zobaczymy mistrza świata Ożie, Tanaka, Latwale, Padona, Neville'a i wielu, wielu innych. Kierowcy kochają ten rajd. Poland is just fast. It's fast, fast, fast. Zapowiada się niezwykle ciekawa walka, bo rywalizacja w tym roku jest ogromnie wyrównana. i można powiedzieć, że prawie każdy rajd wygrywa kto inny. Szybkie mazurskie trasy będą więc znakomitym miejscem do oglądania rywalizacji kierowców. M-Sport, Toyota, Citroen, Hyundai, kto zwycięży? Wszystko zaczyna się w czwartek wieczorem na torze w Mikołajkach, gdzie zawodnicy spotkają się trzykrotnie. Na trasie rajdu spodziewanych jest 150 tysięcy kibiców, ale w zasadzie to tylko garstka tych, którzy się interesują. Przekaz z poprzedniego rajdu oglądało 50 milionów ludzi, mówi prezes PZMOT Andrzej Witkowski. Chcę to wyraźnie podkreślić, to nie są dane Polskiego Związku Motorowego. To są dane firmy WRC Promotion, to jest promotor rajdowych samochodów Mistrzostw Świata. Z satysfakcją patrzyliśmy, że 50 milionów ludzi na całym świecie oglądało rajd Polski. 17 godzin transmisji telewizji z rajdu Polski, bo na całym świecie. Jak fantastyczna jest to promocja naszego kraju, Warmii i Mazur, a jednocześnie dobrej organizacji, to co się wszystko składa na dobry imidż naszego kraju. Więc myślę, że nieraz nie doceniamy, jak wielką szansę daje rajd Polski dla promocji naszego kraju. Jego piękna, niech te liczby o tym świadczą. Czy kibice, słusznie niektórzy są zaniepokojeni tym, że poprzednia umowa była trzyletnia, a tym razem tylko roczna. Zatem co z przyszłością rajdu Polski? Te sprawy dotyczące długości zawierania to nie była sprawa jakaś wyjątkowa odnosząca się do Polskiego Związku Motorowego. Rajdowe samochody Mistrzostwa Świata, jak podkreśla Światowa Federacja, są światowymi. Jest 13 rajdów i 4 rajdy odbywają się poza Europą. Ideą FIA było, że powinno być 50 na 50. Stąd poszukiwanie jest nowych kontynentów, nowych krajów, które były gotowe organizować. I w roku ubiegłym dla nas była sytuacja wyjątkowa, kiedy nie mogliśmy znaleźć sponsora. Ja mogłem podpisać umowę na rok, ponieważ nie byliśmy pewni, jak będzie to w latach następnych. Dzisiaj mamy wielkiego partnera, największą firmę w Polsce, Orlen, i to daje nam nadzieję, że przy dobrej organizacji rajdu Orlen zaakceptuje podpisanie umowy wieloletniej, co otworzy nam możliwość podpisania takiej umowy. W tym roku są też zmiany w rajdzie. Zmiany na lepsze, mówi rzecznik rajdu Andrzej Borowczyk. Kibiców najprawdopodobniej najbardziej interesują takie sprawy czysto sportowe, a więc trasa rajdu. Mamy w tym roku 23 odcinki specjalne, czyli troszeczkę więcej niż w ubiegłym roku. Kilometrażowo jest to mniej więcej na tym samym poziomie. Korzystne zmiany, jeżeli chodzi o dostęp do odcinków specjalnych, rajd jest w tym roku bardziej kompaktowy. To nie chcę tutaj już wchodzić w szczegóły, ale było związane po prostu ze sprawami regulaminowymi. Takie odcinki specjalne daleko odsunięte od bazy rajdu wymagają tworzenia dodatkowych serwisów, tych oddalonych serwisów, dodatkowych serwisów, to oczywiście rodzi określone kłopoty. Myślę, że zostało to absolutnie zrekompensowane, mam na myśli utratę tych odcinków specjalnych, najbardziej odsuniętych od bazy rajdu, dwoma nowymi próbami, które są absolutnie dziewicze. Odcinki specjalne Orzysz, przepiękna próba, fantastyczna, techniczna, mająca praktycznie wszystkie elementy, położona w fantastycznym terenie, bardzo widowiskowa. I drugi odcinek specjalny, który ma jedną wadę, mianowicie nazwę, która będzie nie do wymówienia przez jakiegokolwiek kibica spoza Polski. Chodzi o nazwę Pozezdrze. W tym roku mamy aż 73 strefy kibica. Czyli wszystkie najciekawsze, najbardziej interesujące miejsca wzdłuż odcinków, wokół odcinków specjalnych będą to tak zwane strefy kibica. Przypomnę, że w ubiegłym roku tych stref było 41, a teraz 73. No to do zobaczenia w czwartek wieczorem na torze w Mikołajkach, potem na trasie i na mecie w niedzielę około 14. Tomasz Gorazdowski, zapraszam, tylko kibicujmy z głową, bezpiecznie, żeby nie zabrali nam rajdu i żeby wszyscy wrócili do domu w jednym kawałku. No to co? Odjazd. In the sixth left of a crest, long it tightens and care left tightens the slope. Long slope 3. 120. Numer jeden leci Ozier, kolekcjoner tytułów, chociaż stylem jazdy po sznurku nigdy nie porwał tłumów. Numer dwa to lotnik z Hopy Rosochackie, Tanak, mój prywatny faworyt na Mazurach do wygrywania. Numer trzy to młody Evans, w sumie miewa przebłyski i gdyby jechał czysto, mógłby zaskoczyć wszystkich. Numer cztery to Padon, naprawdę lubię gościa, puka do drzwi geniuszu, swoim tempem sieje postrach. Piąty poleci Neville, to jego sezon mocno i czuję, że zobaczysz jego super tempo Polsko. Szóstka to Dani Sordo i chyba nas nie lubi, bo mu na Mazurach przeszkodzi. przeszkadzają tłumy ludzi. Siódmy miał być tu Mick, to zrobili mu urlop. Chris, padnij na biwak, ugościmy polską wódką. Ósmy tu wiedzie Brin, dziewiąty Stefan i oby wszystkie cytryny witała w Mikołajkach Meta. Nic nie obejmie putanak, ponad limitem przejdzie wszystko latwalna. Takie rajdowe rapowanie. Można tak powiedzieć, ale teraz już królowa sportu. Tak jest, Rafał Bała, drużynowe Mistrzostwa Europy w Lille. Witaj, Rafał. Dzień dobry, witam dokładnie z Wilnem w Dansk, bo to jest Petropolia, nie? Ale wielka radość, tutaj stoję właśnie na środku podium, no bo biało-czerwoni co prawda nie na pierwszym miejscu, ale na drugim i to jest największy sukces w historii polskiej, europejskiej lekkoatletyki, jeśli mówimy o drużynowych mistrzostwach Europy. Polacy 295 punktów w tej klasyfikacji drużynowej zajęli drugie miejsce. No nie powiem cóż za Niemcami, bo to jest jednak ponad 20 punktów różnicy, ale rzeczywiście walka była do samego końca i gdyby nie kilka zerówek, gdyby nie kilka dyskwalifikacji, to byłaby tutaj szansa nawet na zdobycie pierwszego historycznego miejsca. Wczoraj, Rafał, podziwialiśmy występy przede wszystkim Sofii Enały i Marcina Lewandowskiego. Wygrali swoje biegi na 3000 metrów Sofia i na 1500 metrów Marcin. Kto z naszych wypadł najlepiej dzisiaj? No dziś jeszcze doszły do tego kolejne triumfy, bo przypomnijmy, Paweł Fajdek w rzucie młotem. No to jest coś niesamowitego, co się dzisiaj w rzutni do młotu odbywało, bo Paweł Fajdek miał nieważne dwie próby. No i później oczywiście wielkie nerwy. Przypomniało nam się to, co się działo w kwalifikacjach Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Tam Paweł Fajdek nie przebrnął tych kwalifikacji, a tu się okazało, że jednak w trzeciej próbie jeszcze się zmobilizował. 78-29, a to było zdecydowanie wystarczająco na rywali, którzy co prawda zbliżali się do Pawła, ale to jest przecież najlepszy w sezonie młodzież na świecie. Co jeszcze? No, 4 razy 400 metrów kobiet, to jest sztafeta już taka pewna, najlepszy wynik w Europie dzisiaj dziewczyny zrobiły, mimo że przecież nie było najsilniejszej zawodniczki, czyli Justyny Święty, ona kontuzjowana, zastąpiła ją na ostatniej zmianie Małgorzata Chołupa w biegu indywidualnym Iga Baumgard i to rzeczywiście było również fantastyczne. Kamila Liczwinko, to jest zawodniczka, która dziś 1,97 m skoczyła wzwyż, ma Anna Jagaciak-Mikalska, oddaje mi już szlagę. Dwa słowa, Aniusy, piąte miejsce, skoku i piąte skoków, dalej zadowolona? Halo? Zadowolona, pewnie, że tak. Cieszę się, że mogłam punkty zdobyć dla drużyny. To jeden z głosów, mieliśmy na żywo wypowiedź zawodniczki, która startowała tutaj w dwóch konkurencjach i to też trzeba docenić, ale wracam do Kamili Dźwinko. 1,97 m to jest wyrównany i najlepszy wynik w tym sezonie. Było też trochę pecha dzisiaj, bo Adam Szczot, który wygrał bieg na 800 metrów, niestety uderzył Francuza łokciem przy przepychance. Na pierwszym torze stało takie pudło od elektroniki. Nikt tego nie zauważył, zawodnicy musieli się z tym zmagać i wracając, próbując nie upaść, Adam Krzot uderzył Francuza, Francuzi wystosowali dyskwalifikację, no i Adam Krzot zamiast 11 punktów miał 0, ale to i tak wystarczyło wszystko, żeby zająć tutaj drugie miejsce. Krystian Zalewski, trzecie miejsce w biegu na 3000 metrów przeszkodami, teraz widzę, robią sobie zdjęcia, tutaj wielka radość. Joanna Jóźwik troszeczkę wczoraj rozczarowała, zawiodła, ale pozostali dzisiaj Angelika Ciechocka na 1500 metrów, drugie miejsce, też wspaniała walka w samej końcówce. Sztafeta męska wygrała swoją serię. To były każdy punkcik do punkcika się liczył, no i 295 punktów to jest suma reprezentacji Polski. Przypomnę, na trzeciej pozycji Francuzi, pierwsze miejsce oczywiście Niemcy, to jest bardzo mocna drużyna, no i czwarta pozycja Brytyjczyków. No ale Brytyjczycy przygotowują się do Mistrzostw Świata, zresztą tak jak i nasi zawodnicy. Przypomnijmy, te już na początku sierpnia rozpoczną się w Londynie. Rafał, bardzo dziękujemy, jesteś tam rozgorączkowany. Przepraszam bardzo, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski obok mnie, może jeszcze dwa słowa, panie prezesie, do radiowej trójki. Wielkie gratulacje i wielkie zadowolenie chyba z tego sukcesu. Z przyjemnością. Witamy pana, panie prezesie, gratulujemy. Dobry prognostyk przed Londynem. Ja myślę, że tak, no trochę nam nie wyszło, bo mówię dyskwalifikacje, składaliśmy protesty, nie uznano tych protestów, ale myślę, że nawet bez tego drużyna jest bardzo skonsolidowana i myślę, że jeśli Paweł Fajdek więcej nie przyprawi mi o zawał serca, to będzie bardzo dobrze. Tyle prezes Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dziękujemy panowie, rzeczywiście znakomity występ naszych lekkoatletów w Lille. Przypominamy, w drużynowych Mistrzostwach Europy zajęli drugie miejsce. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Proszę Państwa, nadal 1 do 0 prowadzi Australia z Chile, choć Chilijczycy z furią atakują, a w meczu Niemcy Kamerun 0 do 0. I kontynuujemy wątek piłkarski i opowiemy o niecodziennym turnieju, a właściwie nie my, tylko piłkarze kapeli Weselna Kraków. To ta drużyna wygrała polską edycję Neymar Cup. W nagrodę wyjedzie spróbować swoich sił z ekipami z całego świata do Brazylii. Z piłkarzami tej drużyny rozmawiał Kuba Nieziński. Kapela Weselna, jaki repertuar? No, chyba piłkarski na ten moment. Brazylia czeka, więc tutaj przygotowania pełną parą. Wygraliście kilkanaście dni temu turniej Neymar Juniors 5, tak? Cup. No był to turniej pięcioosobowych drużyn. Występowaliśmy tam 5-4 w polu, 1-1 bramkarz. Zasada, która obowiązywała tam, to po bramce drużyna przeciwna traciła zawodnika. A czyli traciła bramkę i traciła zawodnika jeszcze dodatkowo. Zgadza się. Graliśmy w przewodzie. Graliście wcześniej w czymś podobnym? Myślę, że to jest trochę odmiana futsalu, bo tutaj też jest 5 zawodników. Tutaj jest taki bramkarz, jak gdyby z tyłu, i tam jest zupełnie inna bramka, taka 1-1. Pole bramkowe jest malutkie, jest zakaz jak gdyby wchodzenia na niego. Jeśli zawodnik drużyny broniącej wejdzie na to pole, to przyznaje się drużynie przeciwnej rzut karny i od razu też się zdejmuje automatycznie zawodnika z drużyny przeciwnej. Więc ideą dyscypliny jest granie jak najbardziej technicznie i granie sklepy. A Brazylijczycy mają taką odmianę właśnie w futsalu, piłki nożnej? To się gdzieś trenuje? Na co dzień? Bardziej wydaje mi się, że to jest taka podwórkowa piłka. Szczególnie, że w Brazylii bardzo, bardzo popularne są właśnie te odmiany takie podwórkowe, bardzo osiedlowe i myślę, że stąd jest ta idea właśnie takiego turnieju 5-5. To co, teraz kapela Weselna zagra sambę? Naszym repertuarem będzie ta sama taktyka, która obowiązywała w Krakowie i w Warszawie, czyli będziemy grali na udo. Albo się udo, albo się nie udo. Panowie, kiedy wyjeżdżacie do Brazylii? Lot jest zaplanowany na 4 lipca z Okęcia. Lecimy przez Dubaj. Będziemy mieli tam dłuższą przesiadkę, ale finalnie dotrzemy do Brazylii 5 po południu, więc będziemy mieli troszeczkę czasu na regenerację, bo już 6 lipca losowanie grup, a 7 i 8 faza pucharowa, faza grupowa i mam nadzieję też z naszym udziałem faza pucharowa. A finał kiedy? Też 8 lipca, wszystko jest... Wszystko jest skumulowane, tak? Pucharowa okay. Jest skumulowana na 8 lipca. Panowie, to tak wpadły wam wakacje? Tak w ostatniej chwili? Zdecydowanie były to na pewno nasze nieplanowane wakacje, ale myślę, że wszyscy chłopcy się z tego cieszą. Musieliście zmieniać jakoś plany urlopowe? No ja nie wiem, czy bym nazwał tutaj, nie zgodzę się z Marcinem, czy bym nazwał to wakacjami, no. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że zaczynamy przygotowania. Udało się, że będziemy mieli trenera z prawdziwego zdarzenia, trenera Krzysztofa Kusie, którego jeszcze raz bardzo dziękuję. Reprezentant Polski, no. Reprezentant Polski wprowadził Solne Miasto do Ekstraklasy, wprowadził teraz Słomniki do Ekstraklasy i liczymy tutaj przede wszystkim na jego wiedzę, jeśli chodzi o taktykę w odpowiednim przygotowaniu, bo nie ukrywamy, że tutaj też taktycznie próbujemy się przygotować. Wzmocnić. Na tą brazylijską fantazję, która będzie nas czekać tam w Brazylii. Przeciwnych drużynach. Panowie, ale nie będziecie grać pod nazwą Kapela Weselna? Trochę byłoby konsternacji chyba w Brazylii, co? Jakbyście przetłumaczyli nazwę. No ogólnie jedziemy jako reprezentacja Polski i też do końca nie wiem, jak to będzie tam wyglądać. No jeśli chodzi o mnie personalnie, to chciałbym, żeby nazwa Kapela Weselna pozostała. Polski Związek Piłki Nożnej jakoś macza palce w tym? Tutaj nawet kwestia, nie wiem, ewentualnie może futbolu amatorskiego, ale dlatego, że to jest komercyjna impreza i głównym sponsorem jest Red Bull, to jak wiemy reprezentacja ma innego sponsora. Z branży takich napojów izotonicznych, energetycznych, więc myślę, że byłby tu przede wszystkim konflikt interesów. Niemniej jednak myślę, że właśnie jak też zauważyłeś, że leci się jako reprezentacja Polski, jednak grać w odmianę piłki nożnej, no to jakiekolwiek wsparcie czy błogosławieństwo od strony PZPN-u byłoby na pewno przydatne. Powodzenia dla kapeli weselnej w Brazylii. Zapraszamy na 2 godzinę naszej audycji, a to będzie kilka minut po godzinie 18. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy